Açık Gazete. Merhaba, bugün 13 Eylül Perşembe, yıl 2018, ay 9, gün 256, Hızır 131. 1440 Hicri Muharrem 3, 1434 Rumi Ağustos 31. Çaylak fırtınası, yağmur. Günün sözü: asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır. Atatürk. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Haftanın dördüncü Açık Gazetesi'ne ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le birlikte olarak başlıyorsunuz. Günaydın. Evet, Ömer Madra bugün de yanımızda yok. Önümüzdeki hafta pazartesi günü gibi Açık Radyo stüdyolarında olması bekleniyor kendisinin. Kısa bir ara vermişti. Ufak bir tatil olarak da görebiliriz bu arayı. Önümüzdeki hafta itibariyle tam kadro olarak devam edeceğiz ama biz devam ediyoruz. Hangi parçayı çaldığımızı söyleyerek başlayalım hemen. Stockholm isimli bir parçayı çaldık. Melissa Parmenter'dan bir piyano parçasıydı. Neden çaldığımızı ise Eduardo Galeano'nun yine aynı şehirle alakalı bir hikayesinden dinliyoruz. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Taksici. Yıllar önceydi, Stockholm'e ilk kez gitmiştim. İlk kez de bir İsveç taksisine binmiştim. Taksici araçtan sanki at arabasından inen biri gibi indi, bana kapıyı açtı, ücreti tahsil etti ve tüm nezaketiyle bana para üstünü takdim ettikten sonra hafif bir reveransla vedalaştı. Hava her zamanki gibi çok soğuktu ve şunu itiraf ediyorum ki bunca gereksiz fedakarlık bana hiç adil gözükmedi. Akşam bunu dostlarıma da söyledim. İsveç'te sosyalist bir hükümet yok muydu? Efendiler ve uşaklar zamanından kalan bu davranışlar da ne demek oluyordu? Sustular. Ardından bir aziz sabrıyla bana taksicinin çalışanları korumak için çıkarılmış sosyalist bir yasanın gereğini yerine getirdiklerini açıkladılar. Her yolculuğun ücretini tahsil etmek için taksici araçtan çıkmak zorundaydı. Böylece hiç farkında olmadan jimnastik yapıyordu. Sokaktaki bu kısa adımlar onun kan dolaşımını düzenliyor, kaslarını hareket ettiriyor ve akciğerlerini çalıştırıyordu. Yasa yürürlüğe girdiğinden beri taksicilerin mesleki hastalıkları kökten azalmıştı. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, Eduardo Galeano'nun İsveç'teki bir zamanlarki durumu anlattığı hikaye bu. Belki halen öyledir. Ben ve Selahattin beraber olarak hiç gitmediğimiz için Stockholm'e bu durumla alakalı herhangi bir çıkarımda bulunamıyoruz. Umalım ki öyledir. Türkiye'deki durumu da biliyorsunuz. Daha çok dışarı çıkmakla alakalı olarak taksinin durması biraz korkutucu meselelerle alakalı olduğu söylendi. Geçtiğimiz aylar içerisinde çıkan tartışmalar ve kavgalardan ötürü. Evet, İsveç'ten de kısaca bahsedecek olursak, İsveç modeli öldü, aşırı sağ oylar arttı şeklinde çıkan haberler de vardı. Eduardo Galeano'nun bahsettiği model öldü mü tam olarak bilmiyoruz ama İsveç'te sosyal refah devletiyle dünyaya örnek olan sosyal demokratlar seçimlerde %30'un altında kalarak tarihinin en kötü sonuçlarını aldılar geçtiğimiz günlerde. Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve Çevre Partisi %40.6 oy oranıyla 144, sağ bloktaki 4 partide %40.3 ile 143 milletvekili çıkarmış. Başa baş kökleri neonazi hareketine dayanan aşırı sağcı İsveç Demokratları Partisi 8 yılda oy oranlarını %300 arttırarak %17.6 oranıyla parlamentoya 62 milletvekili soktular. Bundan bahsediliyordu. Hiçbir partinin pazarla yanaşmayacağını söylediği aşırı sağcılar anahtar parti konumuna gelirken diye yazmışlar Cumhuriyet Gazetesi'nde Osman İlkiz'in haberinde. Küreselleşme uğruna İsveç modeli öldü yorumu yapılıyormuş. Söz konusu haber şu şekilde devam ediyor diye yazıyor T24'te. İsveç sosyal demokratlar artık tek başlarına bir ülkeyi uzun süre yönetmiş bir İsveç sosyal demokratları kadar tek başlarına bir ülkeyi uzun süre yönetmiş başka bir parti yok. Kurmuş oldukları sosyal refah devletiyle dünyaya örnek olan sosyal demokratlar son 30 yılda sürekli gerileyerek önceki günkü seçimlerde %30'un altına düşerek tarihlerin en kötü sonuçlarını aldılar demişler. Ve biraz önceki rakamlardan bahsetmişler yine aynı şekilde. Halen başbakanlık görevini sürdürmekte olan Sosyal Demokrat Parti lideri Stefan Löfven seçim sonuçlarıyla blok politikasına mezara gömüldüğünü söylemiş. müesses nizamın ötesinden beri istediğini de istediği de zaten müesses nizamın öteden beri istediği de zaten sosyal demokratların merkez sağ ile koalisyon yapmasıydı. Sosyal demokrat lider muhtemelen başka çare kalmadı diyerek işbirliğine yanaşacak deniliyor haberde. Azınlık hükümeti kurmak isterse iktidar olma şansı çok az. Şimdi birkaç hafta sürecek pazarlık ve ayak oyunlarını hep beraber seyredecekmişiz. Sonu belli olan bu oyun aslında yıllar önce başlamış. Sosyal demokratlar dünyayı kasırga gibi alt üst eden küreselleşmeyi yüzlerini çevirip tokadı kabul ettiler diye yazıyor. Sosyal refah devletinin bacaklarını kırıp ülkeyi şirketlere teslim etmişler ve sonuçta buymuş seçim sonuçlarıyla beraber ortaya çıkan durumdan bahsediliyor. Evet, daha detaylı olarak konuşabilme fırsatı da bulmuştuk Ahmet İnsel'le beraber İsveç'teki seçim politikasıyla alakalı, seçimlerdeki durumla alakalı. Ama ilginç bir örnek daha var, onu da verdikten sonra tarihte bugün de neler olmuş onlara geçelim. Küreselleşme furyasıyla özelleştirilen sağlık hizmetleri skandal boyutları varmış. Ameliyat, röntgen ve bakım için aylardır bekleyenlerin sayısı 111 binmiş. Acile gitmek zorunda kalanların şansı varsa 4 saatte doktorla karşılaşabiliyormuş. 2006'da şirketlerin yarattığı kaos ortamında merkez sağ 2006'da iktidar almış. Bundan bahsediliyor. Şansı olmayanlar ise 12 saat bekleyebiliyor. Devleti küçültme sevdalısı sağ partiler 2006 ve 2014 arasında iktidar dönemlerinde her şeyi satıp savurarak sosyal refah toplumunu özel sigorta sistemiyle zenginlere öncelik tanınan ayrımı çok keskin bir sınıflı toplum haline getirmişler. Sosyal demokratlar ise son 4 yıllık dönemde düzeltici hiçbir şey yapamamışlar. Durum bu şekilde gitmiş. İsveç modelinin ölümünden bahsediliyor. Önümüzdeki haftalarda da çeşitli oyunlar ve iktidar pazarlıkları yapılacakmış. Belki biz de tekrardan göz atabilme fırsatı bulabiliriz bu oyunlara. Tarihte bugün neler olmuş diye soracak olursanız 1899 yılında Henry Billis ismindeki kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir otomobil kazasında hayatını kaybeden ilk kişi olarak tarihe geçmiş. 1899 yılında. 1922 yılında bugün ise İzmir, Wikipedia'dan aktarıldığı üzere Yunanlarca 17 Eylül'e kadar sürecek İzmir yangını başlatıldı diye yazıyor. Ama durum hiç de öyle olmayabilir. Bu konu hakkında konuşulan bir şey yok. Bir başka tarihteki, Türk resmi tarihinin içerisindeki tabu meselelerden bir tanesi olarak da lanse ediliyor. Ayşe Hür'ün 2012'de yazdığı, Radikal Gazetesi'nde yazdığı, 1922'de Gavur İzmir'i kim yaktı adlı bir makalesi vardı. Oradan çıkardığım ufak notlar var. Belki oradan Wikipedia'da yazanın aslında çok da doğru olamayabileceğini, bu konu hakkındaki tartışmaların daha büyük olduğunu, bu kadar net konuşulamayacağını söyleyebilmek mümkün. Ayşe Hür yazısında ister bazı kaynakların iddia ettiği gibi Rum mahallesinden, ister daha sonra pek çok kaynağın ittifak edebileceği gibi Ermeni mahallesinden başlasın, 13 Eylül'de aslında pek çok noktadan bir anda başlayan yangın, o ana kadar denizden esen hakim rüzgar imbatın yerini güneydoğu yönünden esen rüzgarın almasıyla 14 Eylül'de batıya kadar yayılmıştı. Yangın 15 Eylül'de kontrol altına alındı ama ancak 18 Eylül'de söndürülebildi. 23 Eylül günü Hisar Camii arkasında yeni bir yangın başladı. Şehrin tekrar güvenli hale gelmesi 30 Eylül'ü bulacaktı. Bu tarihe kadar Ermeni ve Rum mahalleleri tamamen, Avrupalıların yaşadığı Frank mahallesi ise kısmen yanmıştı. Muhtemelen 15 Eylül'de rüzgar tekrar İmbat'a dönmesi sayesinde Türk ve Yahudi mahalleleri zarar görmemişti deniliyor. Yangında yaklaşık 2.6 milyon metrekarelik bir alan, 25 bin ev, iş yeri, kilise, hastane, fabrika, depo, otel ve lokanta yok olmuş. Türk ordularının önünde İzmir'e doğru sürülen Rum ve Ermenilerin sayısının İzmir'de yaşayanlarla birlikte 500 bine yakın olduğu, bunların ancak 320 bininin gemilerle tahliye edilebildiği, geri kalan 180 bin kişinin yangın sırasında çeşitli biçimlerde yaşamını yitirdiğini ileri süren kaynaklara göre şehir gayrimüslim ahalisinden bir anlamda kendinden kurtulmuştu deniliyor. Durum böyle. Radikal'de aktardığı üzere Ayşe Hür'ün Ermeni Rum mahallelerinin tamamen Avrupalıların yaşadığı Frank mahallesinin ise kısmen yandığından bahsediliyor yangında. Ve Türk ordularının önünde kaçmak zorunda kalan Ermeni ve Rum sayısının İzmir'deki yaşayanlarla birlikte 500 bine yaklaşmış oldu. Bunlardan 320 bininin gemilerle tahliye edildiği ve geri kalan 180 bin kişinin içinden muhtemelen kişilerin de çeşitli biçimlerde yaşamını yitirdiğine dair kaynaklarda bahsedilen referanslar vermiş. Şehir gayrimüslimlerin ailesinden bir anlamda kendinden kurtulmuş bu yangın sayesinde. Yavur İzmir karanlıkta alev alev gündüz tüte tüte yanıp bitti. Yangından sorumlu olanlar o zaman bize söylendiğine göre sadece Ermeni kundakçılar mıydı? Bu işte o zamanki ordu komutanı Nurettin Paşa'nın hayli marifeti olduğunu söyleyenler de çoktu. Atatürk'ün Nurettin Paşa'yı eskiden beri sevmediği nutukta da görülüyormuş. Kibirli, dar kafalı, zulüm ve cevherut düşkünü bir kimse diye yazmış Ayşehir bu konu hakkındaki yazısında 2012'de Radikal'de. Ve Nurettin Paşa'nın biri İzmir'de biri İzmit'te tertip ettiği iki lincin hikayesinde gene o vakitler bizi ikra içinde bırakmıştır, iğrendirmiştir demiş. Bunlardan biri İzmir Metropoliti Melet Yoz, öteki de Peyami Sabah yazarı Ali Kemal'miş. Bunu aktaran Falih Rıfkı Çankaya, biraz önce okuduğum paragrafları, o da aynı şekilde referans verilen bir kişi Ayşe Yürün yazısında. O da şu şekilde yazmış. Bildiklerimin doğrusunu yazmaya karar verdiğim için o zamanki notlarımdan bir sayfayı buraya aktarmak istiyorum. Yağmacılar da ateşin büyümesine yardım ettiler. En çok esef ettiğim şeylerden biri, bir fotoğrafçı dükkanını yağmaya giden subay, bütün taarruz harpleri boyunca çekmiş olduğu filmleri otelde bıraktığı için bu tarihi vesikaların yanıp gitmesi olmuştur. İzmir'i niçin yakıyorduk? Kordon konakları, oteller ve gazinolar kalırsa azınlıklardan kurtulamayacağımızdan mı korkuyorduk? Birinci Dünya Harbi'nde Ermenilerin tehcir olduğu vakit Anadolu şehir ve kasabalarına oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri varsa gene bu korkuyla yakmıştık. Bu kuru kuru tahripçilik hissinden başka bir şey değildir. Bunda bir aşağılık duygusunun da etkisi var. Bir Avrupa parçasına benzeyen her köşe sanki Hristiyan ve yabancı olmak mutlak bizim olmamak kaderindeydi. Bir harp daha olsa da yenilmiş olsak, İzmir'i arsalar haline bırakmış olmak şehrin Türklüğünü korumaya kafi gelecek miydi? Koyu bir mutasip, öfkelendirici bir demagog olarak tanımış olduğum Nurettin Paşa olmasaydı bu facianın sonuna kadar devam etmeyeceğini sanıyorum. Nurettin Paşa ta Afyon'dan beri Yunanların yakıp kül ettiği Türk kasabalarının enkazını ve ağlayıp çırpınan halkını görerek gelen subayların ve neferlerin affedilmez hınç ve intikam hislerinden de şüphesiz kuvvet almaktaydı diye yazmış Falih Rıfkı Çankaya'da. Çankaya adlı kitabında 324 ve 325. sayfalara referans vermiş Ayşe Yür. Daha detaylı olarak bu konuyla alakalı yazılmış olan birçok kitap var, buna da bakılabilir. Evet, tarihte bugün neler olduğunu aktardıktan sonra biraz da haberlerimize bakalım. Avrupa Parlamentosu'ndaki oylamayla alakalı dün Cengiz Aktar'la konuşmuştuk. Yapılan oylamada Macaristan'ın Avrupa Birliği içerisindeki temel siyasi haklarından mahrum kalmasına yol açabilecek karar kabul edilmiş. Karar Avrupa Birliği Konseyi'nde görüşülecekmiş. Deutsche Welle'nin haberi. Macaristan'da hükümet Avrupa Birliği'nin demokratik prensiplerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Macaristan'ı mahkum eden kararını Macaristan'a karşı bir intikam hareketi olarak değerlendiriyormuş. Macaristan'daki görüşleri aktaran bir de BBC Türkçe haberi var bu haberin sonuna ekleyebileceğimiz. Deutsche Welle'nin haberinin sonuna ekleyebileceğimiz. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in açıklamaları vardı dün. Birliğin durumuna dair yıllık konuşmasında Avrupa Birliği'ni birlik olmaya çağırmış. Avrupa Birliği'ni birlik olmaya çağırmış Juncker ve Avrupa Birliği küresel bir aktör olmalı demiş. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, teknoloji devleri Google, Facebook ve Twitter için Twitter'ın aşırılık yanlısı mesajları bir saat içinde kaldırmamaları halinde ağır para cezalarına çarptırılması çağrısında bulunmuş aynı zamanda. Ve yine aynı şekilde Juncker her yıl düzenlenen birliğin durumu konuşmasında Avrupa Birliği ülkelerinin sınırlarına 2020'ye kadar ek 10 bin muhafızı görevlendireceğini duyurmuş. Bu da BBC Türkçe haberi gene aynı şekilde. Diğer tartışmalar da var Avrupa içerisinde Türkiye'ye doğru geçecek olursak. Mesela Avusturya Başbakanı Kurz, geçtiğimiz gün Ankara'da bir Avusturyalı gazetecinin gözaltına alınmasına tepki göstermiş ve Türkiye'nin gözaltı gerekçelerini açıklaması gerektiğini söylemiş. Alman Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu olan bir Alman vatandaşını serbest bırakıldığını açıklamış. Böylece Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu Alman vatandaşlarının sayısının 6'ya düştüğü de deklare edilmiş. Türkiye'de ise durum şöyle. Reuters, Türkiye'nin olası bir İdlib operasyonuna karşı Özgür Suriye ordusuna silah ve mühimmat sevkiyatını aktardığını yazmış. Ajans ayrıca Ankara'nın Suriye'deki 12 gözlem noktasının da varlığını kuvvetlendirdiğini belirterek bu gelişmeleri aktarmış. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ya da nasıl telaffuz ediyorsam Telahattin'de belki yardımcı olabilir bana bu konuda. Açıklaması var. İdlib'de gelişigüzel bombardıman savaş suçu sayılmalı demiş. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir raporda da Suriye'nin kuzeybatısında 10 bin aşırılıkçıya karşı bir savaşın 3 milyon kişiyi rehin almaması gerektiği vurgusu yapılmış. Raporda Suriye askerlerinin İdlib'e beklenen saldırısının yanında ülkedeki diğer savaşların ufak kalacağı öngörüsünde bulunmuş. Bunlardan bahsediliyor ve ekonomi haberleri var Türkiye ile alakalı. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti kabul ettiğine dair bir haber var elimizde. Ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın günlerdir beklenen faiz kararını bugün açıklaması durumu var. Faiz artışının kesin ama oranın belirsiz olacağına dair çeşitli analizler yapılıyor. Evrensel Gazetesi'nden bunu da aktarmak mümkün. Evet, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu yönetimine Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuş. Başkan vekilliği görevine de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak getirilmiş. Bazı gazetelerde bu konuyu görebilmek mümkün. Mesela Cumhuriyet Gazetesi Varlıklı Hanedan manşetiyle çıkmış bugün. Bir Gün Gazetesi de Aile Fonu demiş. Evrensel Gazetesi'ndeki durumu göremiyorum şimdi. Ama diğer gazetelerde de bu konuyla alakalı olarak çıkmış olan haberler var. Türkiye Varlık Fonu Erdoğan'a emanet demiş Milliyet gazetesinin manşetten değil de hemen logonun yanından ufak bir şekilde duyurduğu haber. Sabah gazetesi bu konuyla alakalı bir şey söylemiş mi? Yok galiba, söylememiş. Hürriyet gazetesine baktığımız zaman Varlık Fonu ile alakalı var hemen sol alt köşede. Varlık Fonu'nda Başkan Erdoğan Vekili Albayrak. Varlık Fonu'nda Başkan Erdoğan Vekili Albayrak denilmiş. Akşam gazetesinde bu konuyla alakalı bir haber çıkmış mı? Görünmüyor. Alışveriş merkezlerine dövizle kira bitiyormuş, ondan bahsediliyor. Star gazetesinde Varlık Fonu'nda yeni dönem diye verilmiş logonun hemen sağında, sağ üst köşede. Başkan Erdoğan'ın yönetim kurulu başkan olarak nitelendiriyorlar. Başkan Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüteceği Türkiye Varlık Fonu'nun başkan vekilliğine Hazine Bakanı Albayrak atanmış. Yeni yönetim iş dünyası temsilcilerince desteklenmiş. Böyle bir açıklama var. TÜSİAD Başkanı Bilecik'te Erdoğan'ın el sıkışmasına yer vermişler. Kılıçdaroğlu'na da 250 bin liralık hakaret davası diye geçiyor. Geçen ufak bir bilgiyi koymuşlar hemen altına. Büyük buluşma diye vermiş. TÜSİAD Külliye'de diye vermiş Yeni Şafak gazetesi de. Ama Varlık Fonu ile alakalı bir haberi vermişler mi buradan diye bakacak olursanız göremedim. Maalesef yok. Evet, durum bu. Bu haberleri teker teker değinebilme fırsatı bulacağız. Bugünkü Açık Gazete içerisinde 1,5 saatimiz var. Yarım saatini şimdiden doldurmuş bulunmaktayız neredeyse. Ama hemen başlayacak olursak Avrupa Birliği'ndeki tartışma dünün haber takibi olarak da nitelendirilebilecek bir tartışmayla beraber Macaristan'ın Avrupa Birliği'nin haklarından yoksun bırakacak kararın kabul edildiğini söyleyebiliriz tekrardan. Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada Macaristan'ın Avrupa Birliği içerisindeki temel siyasi haklarından mahrum kalmasına yol açabilecek karar kabul edilmiş. Karar Avrupa Birliği Konseyi'nde görüşülecekmiş. Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylama ile Macaristan'ın temel siyasi haklarından yoksun kalmasının önü açılmış. Macaristan'ı Avrupa Birliği içerisindeki temel siyasi haklarından yoksun bırakabilecek tasarı Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamayla kabul edildi deniliyor Deutsche Welle'nin haberinde. Çarşamba günü yapılan oylamada göç karşıtı politikalarıyla bilinen Başbakan Viktor Orban yönetimdeki Macar hükümetinin Avrupa Birliği içindeki karar alma süreçlerinde oy kullanma hakkının elinden alınabilmesi için ilk adımı atılmış oldu deniliyor. Toplamda 448 evet oyuna karşılık 197 hayır oyu ve 48 çekimser oyla kabul edilen karar Avrupa Birliği Anlaşması'nın 7. maddesine dayanıyormuş. Bu maddeye göre eğer bir üye devletin Avrupa Birliği'nin temel değerlerini düzenli olarak ihlal ettiği tespit edilirse o zaman o üye devlet karar alma süreçlerinde oy kullanma gibi bazı haklardan mahrum kalabiliyormuş. Oylama sonrasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir açıklama yapmış Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó. Bugün Avrupa Parlamentosu'ndan alınan karar Macaristan'a karşı olan göç yanlısı siyasetçilerin önemsiz bir intikamından başka bir şey değil demiş. Szijjártó ayrıca oylamanın Avrupa anlaşmalarına ters olarak hileli bir şekilde yapıldığını iddia etmiş. Hile varmış. Meslektaşları Yeşiller Partisi'nden Avrupa Parlamenteri Hollandalı Judith Sargentini'yi oylama sonucunda tebrik ediyor. Oylama sonucunda tebrik ediyormuş. Bununla alakalı bir şekilde bir basılmış fotoğraf var. Çünkü Avrupa Parlamentosu'ndaki oylama Sargentini'nin hazırladığı rapora dayanıyormuş. Meslektaşları Yeşiller Partisi'nden işte Sargentini oylama sonucundaki bu tebriğinin ardından raporda bu verdiği rapor sayesinde Macaristan'daki yargının bağımsızlığı, yolsuzluk, ifade özgürlüğü, akademik özgürlükler, dini özgürlükler, azınlıklar ve göçmen hakları konularında endişelerinin olduğunu da belirtmiş daha önceki açıklamasında. Oylama sonrası gazetecilerin karşısına çıkmış Sargentini, oylamayı bu parlamentonun sorumluluk alıp harekete geçmek istemesi açısından olumlu bir gösterge olarak değerlendirmiş. Orban hükümetini de Avrupa Birliği'nin üzerine inşa edildiği değerleri ihlal etmekle suçlamış Sargentini, hükümete yakın bireyler, arkadaşları ve aile üyeleri, Macar ve Avrupalı vergi mükellefleri pahasına zengin oluyorlar diye konuşmuş. Oylama öncesinde Salı günü Avrupa Parlamentosu'na seslenen Başbakan Orban, ülkesine karşı yapılan şantajı kabul etmediğini belirtmiş ve Macaristan'ın göç alan bir ülke olmayı kabul etmemesi nedeniyle cezalandırıldığını söylemişti diye hatırlatılıyor. Sizin kararınız ne olursa olsun Macaristan bu şantaja boyun eğmeyecek diye konuşmuş Orban. Macaristan'ın sınırlarını koruyacak, yasa dışı göçü durduracak ve haklarını koruyacak demiş. Ardından da böyle bir karar çıkmış. Her ne kadar Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen karar Macaristan'ı Avrupa Birliği içindeki temel haklarından mahrum bırakmak için ilk adım olsa da denilmiş haberde, bunun gerçekleşmesi olası gözükmüyormuş. Avrupa Konseyi'nde görüşülecek olan bu kararın uygulanması için 28 üye devletin hepsinin onayına ihtiyaç duyuluyormuş. Ha, o yüzden böyle rahat ve geniş geniş konuşabiliyor belki de Orban. Ancak Macaristan hükümetiyle yakın ilişki içerisinde olan Polonya yönetimi böyle bir kararı veto edebileceğini belirtmiş daha öncesinde. Durum bu. Orban neden konuşuyor bu kadar cesurca diye konuşacak olursanız böyle bir şey var olabilir. Arka planı olabilir, gerekçesi olabilir diye de akla gelebilir. Avrupa Parlamentosu'nda alınan karar Avrupa Birliği Anlaşması'nın 7. maddesinin bir üye devlete karşı işletilmesi için bu kurumda alınan ilk karar olma özelliğinde taşıyormuş. Bir ilkmiş bu da. Polonya'ya karşı ülkedeki yargı bağımsızlığının tehlike altına girdiği iddiasıyla bu maddeye dayanarak 2017'de benzer bir süreç başlatılmıştı. Ancak bu süreci Avrupa Komisyonu başlatmıştı diye yazmışlar Deutsche Welle'nin haberinde. 2010 yılından bu yana iktidarda olan Viktor Orban ve sağ milliyetçi Fidesz Partisi 2018'de yapılan genel seçimlerde oyların %50'sine yakınını alarak üst üste 3. defa iktidara seçilmiş. Tarık Demirkan Budapeşte'den aktarmış BBC Türkçe'de. Avrupa Parlamentosu'nun cezai yaptırım sürecine başlama kararı Macaristan'da nasıl karşılandı diye sormuşlar. Macaristan hükümeti Avrupa Birliği'nin demokratik prensiplerin ihlal edildiği gerekçesiyle Macaristan'ı mahrum eden kararını Macaristan'a karşı bir intikam hareketi olarak değerlendiriyormuş. Hükümetin stratejisine uygun olarak hükümet yanlısı medya Avrupa Parlamentosu kararının arkasında Macaristan'ın mültecilere karşı aldığı kararlı tavrın yattığını tezini işliyormuş. Hükümet yanlısı açıklamalarda bir yandan da bu kararın ahlaki olmadığı, çünkü Avrupa Birliği'nin mülteci karşıtı tavrıyla aslında Avrupa'yı koruyan bir ülkeye haksızlık ettiği vurgulanıyormuş. Diğer yandan da kararın Avrupa'ya yasal mevzuatına da uymadığına dair bir takım görüşler varmış. Çünkü Macaristan'daki Avrupa Birliği hukukçularının tezine göre Avrupa Parlamentosu'nda bir ülkeye karşı alınan böylesi bir kararın geçerli olabilmesi için parlamentonun 3/2 çoğunluğu gerekiyormuş. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin Macaristan'a demokratik kuralları düzenli olarak ihlal ettiği gerekçesiyle cezai süreç başlatılmasına karar vermişti. Bu hatırlatılmış tekrar. Strasbourg'daki genel kurul toplantısında alınan oylar da söyleniyor. Macaristan Avrupa Birliği içindeki oy hakkı askıya alınabilir ama biraz önce dediğimiz gibi Polonya kartı var Viktor Orban'ın. Macaristan'a karşı alınacak cezai yaptırım sürecinin başlatılmasını öngören karar sadece 448 parlamenter tarafından desteklenmiş. Ama 448 kişi 750 kişilik Avrupa Parlamentosu'nun 3'te 2'sinde değil sadece %60'ına denk düşüyor diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Macar hukukçular da Avrupa Parlamentosu'nun bu kararı geçerli kılabilmek için bu defalık özel bir önlem aldığını ve çekimsel oyları hesaba katmadığını öne sürüyorlarmış. Ve bu nedenle Macaristan'ın kararı geçersiz kılmak için Avrupa Mahkemesi'ne başvurabileceği de vurgulanıyormuş. Peki muhalefet ne diye söylüyor diye soracak olursanız Macaristan'da. Muhalefet bu kararı selamlamış ve Avrupa Birliği'nin Macaristan'la ilgili aldığı bu kararın aslında Orban rejiminin Avrupa Birliği tarafından mahkum edilmesi anlamına geldiğini söylemiş. Ana muhalefet partisi milliyetçi Jobbik sözcüsü Adam Mirkowski Avrupa Birliği'nin Macaristan'la ilgili raporunu eleştirenlerin haklı gerekçeleri olduğunu ve bu nedenle karşı oy kullanılamayacağını söylemiş. Sosyalistler rapora evet oyu vereceklerini daha önce de açıklamışlardı diye yazıyor haberde. Ancak Macaristan'daki genel kanı Avrupa Birliği'nin bu tavrının Macaristan'da olan bitenleri çok etkilemeyeceği yönündeymiş. İktidar partisi yanlıları Brüksel'in kararının gerisinde intikam duyguları olduğunu düşünüyormuş. Onlara göre Macar hükümetinin program uygulamaları tamamen Macar halkının desteğine dayanıyormuş. Bu nedenle Brüksel'in bu kararı bir tür egemenlik haklarına müdahale anlamı taşıyormuş. Kararı selamlasalar da muhalefet yanlıları da aslında çok iyimser değillermiş bu konuda. Çünkü uzmanlar Avrupa Birliği içinde bir ülke hakkında cezai işlem başlatılmasının mevzuata göre çok zor ve uzun bir süreç olduğunun altını çiziyorlarmış ve bu yolla Macar hükümetinin yola getirilebileceğine çok inanmadıklarını da dile getiriyorlarmış. Durum bu. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in bir takım açıklamaları vardı. Bunları da kısa bir ara verdikten sonra dile getireceğiz. Ardından Türkiye ile alakalı Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Türkiye'nin Suriye'deki savaştaki durumu ve savaş sırasında olabilecek çeşitli durumları aktaran önemli uyarıları barındıran haberleri aktarmaya devam edeceğiz size. Ama önce kısa bir ara veriyoruz. Açık Gazete. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world would be so very fine. So happy together. See me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it has to be the only one for me is you and you for me. So happy together. See me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it has to be the only one for me is you and you for me. Happy together. I think about you day and night. It's only right when you love a gal to hold her tight. I hope and pray that every day you'll be happy together. If I should call you on the telephone, invest a dime and hear you say you're my own. I want you to love me, I want you to need me, because we're happy together. Can see me loving nobody but you. Happy Together adlı parçayı dinledik Mel Torme'den. Melvin Howard Mel Torme ya da takma adıyla Velvet Fog diye geçiyor. Amerikalı müzisyen, caz şarkıcısı, aynı zamanda besteci, aranjör, davulcu, radyo, film ve televizyon oyuncusu. Aynı zamanda 5 kitap yazmış kendisi ve klasik bir yeni yıl şarkısı olan, tatil şarkısı olan Christmas Song adlı parçayı Bob Wells ile beraber kaleme almış. Aynı zamanda Chestnut Roasting on a Open Fire adlı ismi de taşıyor bu The Christmas Song. 13 Eylül 1925'te doğmuştu ve 5 Haziran 1999'da da hayatını kaybetmişti. The Velvet Fog ya da Melvin Howard Torme. Ona da bir günaydın dedik bu ünlü şarkısıyla, Happy Together adlı parçasıyla. Avrupa Birliği'nden haberleri aktarmaya devam edelim. Ne olup bittiğini dün, ne olup bitebileceğini aslında dün Cengiz Aktar'la konuşmuştuk. Avrupa Birliği Komisyonu Jean-Claude Juncker'in de bir takım açıklamaları var. Birliğin durumuna dair yıllık konuşmasında Avrupa Birliği'ni birlik olmaya çağırmış Juncker ve küresel bir aktör olunması gerektiğini de dile getirmiş Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker. Birliğin durumunu değerlendirdiği geleneksel yıllık konuşmasında Avrupa Birliği'ni küresel sorunlara karşı uyarmış. Avrupa'nın uluslararası alanda daha güçlü rol üstlenmesi gerektiğini belirtmiş. Büyük küresel bir aktör olmak zorundayız demiş. Juncker Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada dolara karşı Euro bölgesini, para birimi olan Euro'nun güçlendirilmesini ve Avrupa'nın dış politikası ile ilgili kararların çoğunluk ile alınmasını sağlanarak daha etkin olunması gerektiğini de savunmuş. Artık Avrupa egemenliğinin zamanı geldi demiş Juncker. Bunu bizden isteyen dünya politikası da diyerek eklemiş. Avrupa'nın ticaret ve kur savaşları sürdürenlerle arasına çizgi çekmesi gerektiğini belirtmiş komisyon başkanı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın önce Amerika, yani America First politikasını eleştirmiş. Juncker Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği ve terörizm gibi küresel sorunlara çözüm bulması gerektiğini, Suriye ihtilafında da sessiz kalmaması gerektiğini ifade etmiş. Avrupa Birliği kendi içindeki bölünmeyi de aşmalı diye konuşmuş. 2019'un Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Avrupa Birliği'nin kendi içindeki bölünmeyi aşması gerektiğini de dile getirmiş. Ve demiş ki kuzey ile güney, doğu ile batı, sağ ile sol arasındaki farklılıklar giderilmeli. İkiye veya üçe bölünmek için çok küçük olduğunu belirtmiş. Çok küçük Avrupa demiş Juncker. Ancak Avrupa Birliği'ni içinde birlik sağlanması halinde vatandaşların korunabileceğini dile getirmiş. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde iltica sistemi reformu ve mültecilerin Avrupa Birliği içerisinde paylaştırılması konularında da uzlaşmaya çağırmış. Komisyon başkanı gelen her teknede geçici çözümler bulup teknedeki insanların durumu hakkında tartışamayız demiş. Juncker üye ülkelerin dayanışma göstermemesi halinde Schengen bölgesinin yeniden sınır kontrollerinin yürürlüğe girebileceğini, oysa Schengen bölgesinin seyahat özgürlüğünü garanti altına aldığını söylemiş. Avrupa Birliği Başkanı Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex çalışanlarının sayısının da 2020 yılına kadar 10 bine yükseltilmesi önerisini yinelemiş. Juncker kaçışa yol açan koşulları bertaraf edebilmek için Afrika ülkeleriyle daha güçlü bir ittifak oluşturulması çağrısını yapmış. Ve bu safhatta son kez birliğin durumunu değerlendirmiş. Lüksemburglu politikacı Juncker'in görev süresi gelecek yıl doluyormuş. Giderken de işte 10 binlik bir sınır ordusu kurmak, ek muhafız gönderileceğini açıklamış. Geçici çözümler değil, dayanışma içinde daha organize olmalıyız diye eklemiş göç politikası hakkında. Popülizm, göç, savunma gibi konularda Juncker'in konuşmasının merkezinde olduğu söyleniyor. Avrupa'da iç sınırlar olmasına karşı olduğunu belirtmiş Juncker konuşmasında. Sınırların aynen kalması Avrupa Birliği için kabul edilemez bir geri adım olarak görülmeli demiş. Ve Avrupa Birliği'ni barışın garantörü olarak nitelemiş Juncker. Yükselen milliyetçilik dalgasına ilişkinse birliğin imajını lekelemeyelim, başkalarını hedef almayan türden bir vatanseverlik benimseyelim mesajını vermiş. Üye ülkelere savunma alanında daha da bağımsız olmaları çağrısını yapmış Juncker. Üye ülkelerin daha önceki uluslararası anlaşmaları ise hafife almamaları gerektiğini vurgulamış. Ama Göç 2014 yılından bu yana Avrupa Komisyonu'nun başlıca gündem maddelerinden olduğu da hatırlatılıyor BBC Türkçe'nin bu haberinde. İtalya, Avusturya, Macaristan, Polonya ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinde gerçekleşen seçimlerde de göçmen karşıtı kampanya yürüten popülist partilerin oy oranında yükseliş gözlemleniyor denilmiş. Juncker de komisyon hukukun üstünlüğüne yönelik her türlü saldırıya direnç gösterecektir şeklinde konuşmuş ve Avrupa Parlamentosu bu konuşmanın hemen ardından bu ülkelerin bazılarında demokratik değerlerin ihlal edildiği yönündeki iddialarla ilgili disiplin sürecini başlatacakmış. Komisyon hukukun üstünlüğü ilkesini zorladığı öne sürülen yeni reformlar nedeniyle Polonya hakkındaki disiplin süreçlerine başlamış bile. Juncker İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecine de yani Brexit'e de konuşmasında büyük yer ayırmış. İngiltere Başbakanı'na Brüksel ile Brexit müzakereleri anlaşmayla sonuçlanmadığı takdirde bunun komisyonun suçu olmadığını dile getirmiş. Ve İngiltere'nin birlikten çıkma kararına halen bizde derin bir üzüntü yaratıyor olsa da saygı duyuyoruz. Ancak İngiliz hükümeti anlamalı ki birlikten ayrılan bir ülke üye ülkelerle aynı imtiyazlara sahip olamaz diyerek bu konu hakkındaki görüşünü söylemiş. Aynı zamanda Google, Facebook ve Twitter'a radikal içeriklerini kaldırmaları için de bir saat süre tanımış dünkü konuşmasında. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, teknoloji devleri Google, Facebook ve Twitter'ın aşırılık yanlısı mesajları bir saat içinde kaldırmamaları halinde ağır para cezalarına çarptırılması çağrısında bulunmuş. Bir saat. Juncker'in önerisi bu şirketlerin yıllık küresel cirolarının %4'üne kadar çıkabilecek cezalar verilmesini öngörüyormuş. Juncker yıllık birliğin durumu konuşmasında bir saatin mesajların yıkıcı olma potansiyeli açısından belirleyici bir zaman aralığı olduğunu söylemiş. İnternet şirketlerine radikal mesajları silme konusunda daha hızlı davranmaları için 3 ay önce zaten süre verilmişti deniliyor. Ve Avrupa Birliği yetkilileri de bu şirketlerin gerekli adımları atamadığını söylüyorlarmış. Bir saat içinde silemiyorlarmış yani bunları. Yeni öneri yetkililerin aşırılık teşvik ettiği ya da desteklendiğini düşündüğü radikal mesajlar konusunda internet şirketlerini derhal harekete geçmeyi zorlamayı hedefliyormuş. Bu durumunda Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'nun onayını gerektirdiğine dair de bir bilgi var BBC Türkçe'nin haberinde. Önerinin Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı alması gerektiğinden bahsetmiştir işte. Bu durumda internet şirketleri içeriklerinin denetimi için yeni mekanizmalar geliştirmek zorunda kalacakmış. Dün aynı şekilde Rusya'nın like'lar ve retweet'leri denetleyip bu konu hakkında suç duyurusunda bulunabileceğine dair yeni bir mahkeme kurulmasına dair istekten de bahsediyordu. Kremlin sözcüsü. İnternet platformları ayrıca bu konuda attıkları Dmitri Peskov. Bu konuda attıkları adımları gösteren yıllık şeffaflık raporları da yayınlayacakmış. İçerik sağlayıcılarının kaldırma kararına itiraz hakları da olacakmış. Bu da yeni gelişmelerden bir tanesi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un açıklaması var. Avrupa Birliği'nde biraz daha kalıp oradan Türkiye'ye geçecek olursak. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz geçtiğimiz gün Ankara'da bir Avusturyalı gazetecinin gözaltına alınmasına tepki göstermiş. Ve Türkiye'nin gözaltının gerekçelerini açıklaması gerektiğini söylemiş. Ankara'da gözaltına alınan Avusturyalı gazeteci Max Zirngast hakkında açıklamalarda bulunmuş. Başbakan Kurz Viyana'da yaptığı açıklamada Türkiye'den gözaltının gerekçelerini açıklamasını ve olaya ilişkin somut bilgiler vermesini talep etmiş. Ve Türkiye'nin bunu yapmaması halinde gazetecinin derhal serbest bırakılması gerektiğini de söylemiş. Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Knails, telaffuz biraz zor olabilir, Twitter hesabından da bir açıklama yapmış. Türkiye gözaltının nedenlerini açıklamaya çağırmış o da. Dışişleri Bakanı onu yalnız bırakmayacağız ve hukuk devletinin gerektirdiği tüm araçlara sahip olması için baskı yapacağız demiş. Gazetecinin avukatı Murat Yılmaz da Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada müvekkilinin hangi suçlamayla karşı karşıya olduğunu henüz bilmediklerini söylemiş ve gizlilik kararı verilen dosyaya erişimin mümkün olmadığına da dikkat çekmiş. Geçtiğimiz gün gözaltına alınan gazetecinin gelecek günlerde sorgulanması bekleniyormuş. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü de gazetecinin gözaltına alınmasını kınamış ve derhal serbest bırakılmasını talep etmiş. ODTÜ'de siyaset bilimi felsefe dallarında kısa süre önce eğitimini tamamlayan Zirngast, sol eğilimli R2 nokta üst üste Volt adlı dergide yazılar yazıyormuş. Orada yazıları yayınlanıyormuş. Zingast'ın son dönemde PKK ile ilgili araştırmalar yürüttüğü de belirtiliyormuş. Gazetecinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Revolt dergisi Twitter hesabından Türkiye tüm mali sesleri bastırmaya çalışıyor, bunu başaramayacak açıklaması yapmış. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu konularla alakalı yapılmış olan bir açıklama var. Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu olan bir Alman vatandaşının serbest bırakıldığını söylemişler. Böylece Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu Alman vatandaşlarının sayısının 6'ya düştüğü belirtilmiş. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaşı serbest bırakılmış. Ancak hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulmuş. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Adebar söz konusu kişinin serbest bırakılmasıyla Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının sayısının 6'ya düştüğünü söylemiş. Sözcü kişisel verilerin gizliliğinden ötürü serbest bırakılan kişi sayısında daha ayrıntılı bilgi vermemiş. Öte yandan sözcü Adebar, NDR ve VDR ve Süddeutsche Zeitung'un ortak haberi olarak yayınlanan ve geçen yıl Temmuz ayında bir Alman vatandaşının 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirtildiği haberi de doğrulamış. Söz konusu kişinin Gülen yapılanmasıyla yakın bir işverenler örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığı belirtilmiş. Adebar davada temize gitme seçeneği bulunduğunu ve bu hakkın kullanılacağını da aynı şekilde dile getirmiş. Sözcünün bilgilerine göre Dışişleri Bakanı Heiko Maas geçtiğimiz hafta Türkiye'deki ziyaretinde bu konuyu da gündeme getirmiş. Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları iki ülke arasında en önemli sorunlardan biri olarak nitelendiriliyor. Evet, şimdi belki erken bir kısa ara verdikten sonra Fikret Adaman'ın daha önce bizim için kaydettiği programını dinleriz. Ardından İdlib'deki savaş durumları ve Türkiye'deki ekonomik durumlarla alakalı haberleri de aktarabiliriz. Ama önce kısa bir ara vereceğiz gibi duruyor. Ve ardından da haberlerimize devam edeceğiz. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Herkese günaydın. Bugün gerek ben gerek Bengi dünyanın farklı yerlerindeki konferanslardayız ve iletişim imkanlarımız kısıtlı. Dolayısıyla bunu kayıttan size sunmaktayım. Bugün degrowth konusundaki birkaç gelişmeden bahsedeceğim sizlere. Hatırlarsanız degrowth ya da Türkçesiyle kontrollü küçülme ya da büyümeme olarak çevirdiğimiz hareketle ilgili olarak gerek aktivizm anlamındaki gerek akademik yaşamdaki gelişmelerle ilgili olarak sizlerle sık sık konuşmaktaydık. Şu tür üç gelişme var, onu paylaşmak istiyorum. Enteresan gelişmeler ve bu gelişmeleri izlemeye de devam edeceğiz programlarımızda. Bir tanesi bu ayın 18 ve 19'unda Avrupa Parlamentosu'nda farklı 6 politik grup milletvekilinin önderliğinde bir grup sivil toplum kuruluşunun ve işçi örgütlerinin de katkılarıyla 2 günlük bir konferans yapılıyor degrowth üzerine. Avrupa Parlamentosu'nda bu konunun gündeme gelmesi, masaya yatırılması çok önemli. Bir bundan bahsedeceğim. İkinci olarak bu 2 günlük çalışmaya bir girdi sağlamak üzere bir grup akademisyenin, ki aralarında ben ve Bengi de bulunmaktayız, Hazırladıkları bir metin var. Bir tür petition, manifesto. Bundan da bahsetmek istiyorum. Üçüncüsü de yine bu hareketin önemli isimlerinin yer aldığı Barcelona Üniversitesi'nde, Autonoma Üniversitesi'nde ilk kez bir program açılıyor, master programı Degrowth üzerine. Bu üç önemli ve enteresan gelişmeden bahsetmek istiyorum bugün sizlere. Evet, Avrupa Parlamentosu'nun bir anlamda büyüme fetişizmi olarak ifade ettiğimiz her türlü gelişmeyi büyüme endekslerine referansla açıklamasına itirazın ortaya çıkışı eski ama kapsamlı bir toplantılar dizisinin başlatılması yeni. Bunun önümüzdeki günlerde yapılacak olan toplantıda da Avrupa'ya dair bir takım tartışmaların gündeme gelmesi bekleniyor. Dediğim gibi ikinci nokta bir grup akademisyenin Degrowth konusundaki ana felsefeleri diyeyim toparladığı bir yazısı var. Bu yazının üzerinden biraz gitmek istiyorum. Bu yazıda öncelikle büyüme fetişizmine yönelik kaygılar dile getiriliyor. Tüm ekonomik gelişmeyi, tüm ekonomik ilerlemeyi büyüme rakamlarına indirgeyen yaklaşımın nedenli sağlıksız olduğu bir kez daha vurgulanıyor. Hatırlayacaksınız, konuşmuştuk daha önce. Aklınıza gelebilecek tüm ekonomik problemleri sadece ve sadece büyüyerek çözebileceğimizi düşünmek çok büyük bir yanılsama. Hem kuramsal olarak hem de pratiğe baktığımız zaman bunun böyle olmadığını gayet iyi biliyoruz. Büyüme beraberinde çok ciddi sosyal ve ekolojik problemler getirmekte. Zira büyüme rakamlarının içerisinde bu tür sosyal ve ekolojik maliyetlerin yer almadığını görmekteyiz. Çevreye verilen bir hasarın, sosyal dokuda oluşan bir maliyetin bu rakamların içerisinde bulunmaması, sonunda ne üretirseniz üretin, ne tüketirseniz tüketin, bunun büyüme olarak yansıtılması tabii çok sıkıntılı, çok problemli. Dolayısıyla ilk bu metinde vurgulanan husus belki bir hatırlatma anlamında büyümenin nedenli sıkıntılı olduğu. Yazının ikinci kısmında asıl derdimizin neler olması gerektiğine dair bir vurgu var. Orada da söylenen önemli olan noktanın insanların ve grupların yaşam kalitesini yükseltmek olduğu. Bunu yapabilmek için de öncelikle dünyayı yaşanabilir kılmak gerektiğine bir referans var. Akabinde de eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin azaltılmasına yönelik bir çağrı yapılmakta. Daha sonra bu bir grup akademisyenin imzaladığı büyüme fetişizmine son verelim başlığıyla kaleme alınan bu yazıda dört tane de somut politika önerisi sıralanmış durumda. Bunlar enteresan. Bunların üzerinde düşünmemiz lazım. Türkiye olarak belki şu an için bize lüks gelebilir ama biraz daha uzun soluklu baktığımızda, uzun erimli politikalar üretmeye çalıştığımızda bu dört önerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Bunların ilki Avrupa Parlamentosu'nda post-growth, büyüme sonrası gelecek başlıklı bir özel bir komisyonun ihdas edilmesi çağrısı yapılmakta. Yani farklı ülkelerde gerek, yani bu tabii Avrupa'ya yönelik bir çare ama malum Degrowth hareketi dünyanın farklı yerlerinde de var. Farklı yerlerdeki, farklı coğrafyalardaki Degrowth çalışmalarını bir anlamda derleyip toplayacak. Ama daha tabii spesifik olarak Avrupa'ya yönelik önerilerde bulunacak bir komisyonun oluşturulması. Bu önemli, zira bugüne kadar oldukça bölük pörçük sunulan politikaların bir anlamda harmanlanması, bunun bu tür çalışmaların bir anlamda kütüphanesinin oluşturulması çok önemli. İkinci çağrı, ikinci öneri, ikinci politika önerisi alternatif makroekonomik indikatörlerin oluşturulmasına yönelik. Bu konuda da yapılmış birçok çalışma var ama bunların da bir derlenip toplanması lazım. Yani büyüme rakamları gerek insan mutluluğunu düzgün yansıtmıyor, gerek sosyal ve ekolojik maliyetleri dikkate almıyor diye eleştiriyoruz. Çok güzel. Peki yerine ne koyacağız? Ne tür alternatif indikatörlerden bahsetmek durumundayız? Tabii bu tek bir indikatör olmak durumunda değil, bir indikatörler manzumesi olabilir bahsedilen alternatif yaklaşım. Neyse bunlar, bunların üzerinde çalışılması ve Avrupa için, Avrupa ülkeleri için bu indikatörlerin oluşturulması, bunların istatistiklerinin tutulması ve yayınlanması çağrısı yapılmakta. Yani siz tamam ekonomik olarak şu kadar büyüdünüz ama bu işi yaparken de şu çevresel maliyetleri oluşturduğunuz şeklinde bir anlamda tüm Avrupa'nın üzerinde anlaştığı istatistiki verilerin hazırlanması ve bunların ulaşılabilir kılınması çok önemli hakikaten. Dolayısıyla bu indikatörlerin bir yanda yani insanların iyi yaşamına dair bize bilgi sunması gerekiyor. Bir yandan kullanılan kaynakların neler olduğuna dair bilgi sunması gerekiyor. Eşitsizlik ve adaletsizlikler yaşanıyorsa bunlar hangi alanlarda yaşanıyor, nasıl yaşanıyor, bunların sonuçları ne oluyor? Bu konularda bilgi sunması gerekiyor ve aynı zamanda da insana yaraşır iş imkanlarının ne şekilde artırılabileceğine dair fikirler üretebilmek için farklı iş türlerinin de bir anlamda kategorize edilmesi ve kimin nerede ne kadarlık bir zaman sarfında çalıştığı, ne tür işler yaptığı, ne tür sıkıntılara maruz kaldığı şeklindeki verilerin de değerlendirilmesi gerektiğine yönelik bir kaygı dile getiriliyor. Dolayısıyla burada tek bir gayri safi milli hasıladaki büyüme olarak bizim bile geldiğimiz rakam yerine çok daha zengin insan ve ekolojinin bir arada yaşamasına da imkan kılacak bir dizi verinin hazırlanması, bunların tutulması, takip edilmesi istenmekte. Şüphesiz bunların bir kısmının belki anketler üzerinden alınması gerekiyor. Bir kısmının işte daha ince çalışmalarla değerlendirilmesi gerekiyor. Bir kısmı için eğer ekolojik bir takım maliyetler varsa bu maliyetlerin bir şekilde rakamsal olarak karşılıklarının oluşturulması gerekiyor. Tabii bütün bunlar hem kuramsal olarak beraberinde ciddi sorular getirmekte, hem de bu kuramsal soruları çözebildiğimiz varsayım altında ciddi bir iş yükü getirmekte. Bunların münferit akademik çalışmalarla oluşturulması mümkün değil. Alternatif büyüme rakamlarına yönelik örneğin yeşil gayri safi milli hasıla kavramı vardır. Bunlara yönelik çabalar var ama bunlar münferit, uzun soluklu değil. Farklı metodolojiler uygulanabiliyor bir ülkeden bir ülkeye. Bunları bir anlamda ortaklaştıran, yani Avrupa'daki farklı ülkelerin durumlarını benzer yöntemlerle ölçen bir yaklaşımın gerekliliği vurgulanmakta. Diğer bir öneri, her ülke için, Avrupa ülkesi için bir bu post-growth sürece geçişi sağlayacak, temin edecek, bunun takibini yapacak, kolaylaştıracak bir bakanlığın ihdas edilmesi. Yani bunun uzun soluklu bir süreç olacağını öngörmekteyiz zaten. Bu uzun soluklu sürece ülkeleri hazırlayabilmek adına birbirleriyle bağlantı içerisinde olan, birbirlerini takip eden bir bakanlık her Avrupa ülkesinde oluşturulsun önerisi var bu yazıda. Bu tabii çok enteresan bir öneri. Bütün bir anlamda ezberleri bozan bir öneri. Yani tüm dünyada özellikle neoliberal feyizde vurgunun büyümeye ve parasal kazançlara yapıldığı bir dönemde işte bir bakanlık oluşturulsun ki post growth geleceğe ülkeleri hazırlasın, küçülmeye yönelik, en azından büyümemeye yönelik stratejileri geliştirsin, derdimizi iktisadi büyümeden insanlığın, topluluğun iyi yaşamına, ekolojinin korunmasına versin, gelir ve servet dağılımlarını düzeltsin şeklinde görev tanımı olacak diyeyim, bir bakanlığın oluşturulması fikri tabii çok enteresan. Şimdi tabii bunun daha alt başlıkları da var, bunları da konuşuyorduk. Hak temelli gelir, basic income, yine daha önce bahsettiğimiz bu gündemde. Çalışma saatlerinin azaltılması yine gündemde. Bir kişinin kazanabileceği gelirin maksimum bir tavanının oluşturulması önerisi gündemde. Bütün bunlar insan, ekonomi ve doğa ilişkisini daha farklı lenslerle okumayı ve daha farklı bir gelecek tahayyül etmeyi amaçlamakta. Bir diğer somut öneri de bir Avrupa ülkelerinin kendi aralarında bir araya gelip bir el sıkışma yapmalarına çağrı. Zira işte ülkelerin bazıları degrowth patikasına girmişken bazıları girmemişse, bunun getireceği çok ciddi politik sorunlar olduğu, ekonomik sorunlar olduğu aşikar. Dolayısıyla da bir el sıkışmanın nedenle önemli olduğu, en azından Avrupa özelinde bir el sıkışmanın nedenle önemli olduğu vurgulanmakta. Tabii bu dört başlık ne kadar 18 ve 19'unda gerçekleştirilecek olan Avrupa Parlamentosu'ndaki toplantıda gündeme alınacaktır ve ne kadar işte ciddi bir şekilde değerlendirilecektir, bunu göreceğiz. 18-19'undaki toplantının sonuçlarını da sizlerle paylaşıyor olacağız. Şüphesiz ufak bir grup, genelde işte yeşil partilerin parlamenterlerinin oluşturduğu bir organizasyondan bahsediyoruz. Ama yine de Avrupa Parlamentosu'nun bir anlamda resmi bir şekilde büyüme fetişizmini masaya yatırıyor olması önemli bir gelişme, önemli politik bir gelişme. Bunun akademi ayağıyla bağlantısının da iyi kurulduğu durumda en azından Avrupa açısından alternatif bir patikanın oluşturulmakta olduğuna dair güzel sinyaller alıyoruz. Bu konuyu da dediğim gibi tekrar aktarmaya devam edeceğiz. Üçüncü hoş bir gelişme, bu tür işlerin içerisinde yıllardır olan isimlerini zikrettik. Martinez Alier gibi, Georgios Kallis gibi akademisyenlerin olduğu Autonoma, Barcelona Autonoma Üniversitesi bu yıl yeni bir master programı oluşturdu. Master programının ismi Degrowth. Degrowth üzerine master. 15 öğrenciyle akademik hayatına Ekim'in başında başlayacak. Hoş bir gelişme de var. Bu 15 öğrencinin bir tanesi de Boğaziçi Üniversitesi'nden Gökçe arkadaşımız. Ona da şimdiden başarılar diliyoruz. Program biraz ilerlediği anda kendisinle bağlantı kurup programın içeriği hakkında da sizleri bilgilendiriyor olacağız. Önemli şu açıdan önemli. Yani bugüne kadar yani üniversite programlarına baktığınız zaman yani münferit olarak büyüme meselesine yönelik endişelerin, kaygıların, en azından sorgulamaların yapıldığı durumlar tabii ki mevcut. Ama bir programın oluşturulması, bir master programının ihdas edilmiş olması çok enteresan. Netice itibariyle önemli bir ihtiyaç, daha farklı bir iktisat nasıl kurgulanır, daha farklı bir iktisat anlayışı nasıl oluşturulur, bu tür soruların cevabını verebilmek adına böyle bir programın başlatılmış olması çok enteresan ve güzel. Dediğim gibi bu konuyu da tekrar konuşuyor olacağız. Evet, Degrowth konusunda böyle güzel ve enteresan gelişmeler var. Bunların somut sonuçları ne olacaktır? En azından Avrupa politikasına yönelik etkisi kısa dönemde ne kadar sarsacaktır mevcut dengeleri? Tabii burada gerçekçi olmak lazım ama öbür taraftan da alternatif yaklaşımları düşünmek adına, bunları oluşturmak adına, bunları farklı kesimlerle tartışmak adına bu gelişmelerin önemli olduğunu hissetmekteyiz. Sizlerle paylaşmak istedik. Önümüzdeki programlarda hem Autonoma Barcelona'daki bu master programına dair bilgi veriyor olacağız. Hem de Brüksel'de 18-19 Eylül'de yapılacak olan Degrowth toplantısının sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Evet, teşekkürler ve iki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. I got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I got a song that I sing, I can make the rain go. Anytime I move my finger, lucky me, can't you see, I'm in love. Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let go. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got this ring around my finger. What a world, what a life. I'm in love. Life is a beautiful thing. As long as I hold the string, I'd be a crazy so-and-so if I should ever let go. I have got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world. Look at that beautiful girl. What a wonderful life. I'm in love. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Blue Moon of Kentucky adlı parçayı dinledik. Bill Monroe'dan. William Smith Monroe bugün 1911'de bugün doğmuştu ve 1996'da kaybetmiştik Amerikalı bluegrass sanatçısını. Bu vesileyle de kendisine bir günaydın deme fırsatı bulduk bu eski ama güzel parçayla beraber. Evet, haberlerimize devam edelim. Reuters'tan gelen bir haber var. Savaş durumlarıyla alakalı. Türkiye İdlib'de muhaliflere silah sevkiyatını arttırdı diyor Reuters. Türkiye'nin olası bir İdlib operasyonuna karşı Özgür Suriye ordusuna silah ve mühimmat sevkiyatını arttırdığını yazmış. Ajans ayrıca Ankara'nın Suriye'deki 12 gözlem noktasında da varlığını kuvvetlendirdiğini belirtmiş. Uluslararası haber ajansı Reuters'ın Özgür Suriye ordusu komutanlarına dayandırdığı haberine göre diye yazıyor burada. Türk hükümeti Esad rejiminin Türkiye sınırında yer alan İdlib'e yönelik bir askeri harekat düzenlemesi ihtimaline karşı bölgedeki muhalifleri silah sevkiyatını arttırmış. Haberde Türk yetkililerle yakın bir ilişki içerisinde olduğu belirtilen ancak adı açıklanmayan bir ÖSO komutanının onlar uzun soluklu bir savaş için Türk ordusunun desteğini taahhüt ettiler dediği aktarılmış. Son günlerde Türkiye'den Suriye'ye büyük miktarla silah ve mühimmat girdiğini belirtmiş komutan. Silah tedarikini savaşın uzamasına izin vereceğini ve yıpratma harbi sırasında malzemelerimizin tükenmemesine olanak sağlayacağını görüyoruz diye bir açıklama yapmış. Reuters'a konuşan başka bir ÖSO komutanı ise Türkiye'nin bölgeye yeni bir cephane daha götürdüğünü ifade etmiş ve Türkler onları uzun bir süre idare edecek kadar mühimmat olmasından emin olmak istiyorlar demiş. Reuters haberine göre Reuters haberinde konuyla ilgili Türk yetkililere erişemediklerini de belirtmiş. ÖSO'lu komutanlar 7 Haziran'da Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında gerçekleşen Tahran zirvesinden sonra Türkiye'nin İdlib'e daha fazla silah ve mühimmat gönderdiğini de aktarmış. Ajans ayrıca Türkiye'nin İdlib'de kurduğu 12 gözlem noktasına mühimmat ve asker sevkiyatı yaptığını ve buradaki varlığını güçlendirdiğini de belirtmiş. Rusya ve İran'ın desteğini alan Beşar Esad yönetimi muhaliflerin elinde olan İdlib almak için bölgeye çok sayıda askeri teçhizat yığdığı gibi Rusya ile birlikte bölgeyi bombalamaya başladı diye yazıyor haberde. Doçevelerin aktardığına göre halihazırda 3 milyondan fazla göçmeni ev sahipliği yapan Türkiye sınırında yer alan İdlib'den büyük bir göç dalgasının olmasından endişe ediyormuş ve bu askeri sevki operasyona karşı çıkıyormuş. Türkiye, Rusya ve İran'ın liderleri arasında gerçekleşen Tahran zirvesinin sonunda yayınlanan bildiride Türkiye Suriye'deki çatışmalara askeri bir çözümün olamayacağı konusunda mutabık kalınırken görüşme sonrasında yapılan basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İdlib'de ateşkes konusunda bir anlaşmazsızlık yaşanmıştı diye hatırlatılıyor. Erdoğan İdlib'de ateşkes olması konusunda ısrar ederken Putin buna itiraz etmişti. Türkiye 2011'de başlayan savaşta Suriye'nin kuzeyindeki Özgür Suriye ordusuna destek veriyor ve bu birliklerle birlikte Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı adında Suriye'nin içinde iki operasyon yürütmüştü. İdlib'de kontrolün bir kısmı El-Kaide'nin eski kolu olan Nusra Cephesi ile bağlantılı Tahrir Hayat Şam örgütünde olmakla birlikte diye yazmışlar haberde. Diğer kısmı da Türkiye'nin desteklediği ve çoğunluğunu ÖSO'nun oluşturduğu Suriye Ulusal Kurtuluş Cephesi bulunuyormuş. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Hayat Tahrir Şam'ı terör örgütü olarak tanımlıyormuş. Rusya bölgedeki radikal savaşçıları ılımlı muhaliflerden ayırma görevini Türkiye'de olduğu görüşündeymiş. Rusya'nın Suriye temsilcisi Alexander Lavrentiev salı günü yaptığı açıklamada İdlib ili bir çeşit Türkiye'nin sorumluluğunda olan bir alan. Ilımlı muhaliflerle radikalcileri birbirinden ayırmak onların yani Türkiye'nin sorumluluğu demişti diye hatırlatılmış tekrardan Deutsche Welle'nin haberinde. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ya da yanlış telaffuz ettiysem kusura bakmayın ismini. Suriye'nin İdlib şehrinde yapılan gelişigüzel bombardıman savaş suçu sayılmalı demiş. Fransa Genelkurmay Başkanı François Le Contre'de İdlib'deki saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş. Eğer İdlib'de kimyasal silah kullanılırsa Suriye'yi vurmaya hazırız demiş. Genelkurmay Başkanı ayrıca Suriye'de DAEŞ'in elinde bulunan son bölgelerin de Ekim ayı sonunda kadar temizlenmiş olacağını belirtmiş. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin gerçek kimyasal silah kullanımına hazırlandığı da ifade edilmiş. Rusya'dan bugün yapılan açıklamada da kimyasal silahların yasaklanması örgütüne İdlib'de kimyasal silahlarla ilgili provokasyona izin vermemesi çağrısında bulunulmuştu deniliyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Rusya'nın İdlib ve Suriye'de insani felaketin yaşanmaması konusunda sorumluluk alması belirttiklerini söyleyeceğini açıklamış. Maas, Federal Meclis'teki yani Bundestag'daki bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada ülkesinin Suriye'deki çözümüne ilişkin sorumluluk üstlenmediği yönündeki eleştirilere de karşı çıkmış. Maas, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Rusya'nın İdlib ve Suriye'deki insani felaketin önlenmesi konusunda sorumluluk almasını beklediğimizi söyleyeceğim demiş. Sözel bir uyarıda bulunacaklarmış. Almanya'nın Suriye'deki insani sorumluluğu da yerine getirdiğini savunmuş Maas ya da Almanya'nın Suriye'nin yeniden inşasına bir siyasi süreç olarak katılacağını da kaydetmiş. Durum böyle. Savaşla alakalı haberlerde çıkıyor. Birleşmiş Milletler'den bir uyarı daha var. İdlib'de alakalı felaket boyutlarda insan hakları ve insani krize neden olabilir operasyon denilmiş. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir raporda Suriye'nin kuzeybatısında 10 bin aşırıcıya karşı bir savaşın 3 milyon kişiyi rehin almaması gerektiği uyarısı yapılmış. Raporda Suriye askerlerinin İdlib'e beklenen saldırısının yanında ülkedeki diğer savaşların ufak kalacağı öngörüsünde bulunulmuş. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu Suriye hükümeti güçlerinin ülkede 3 kimyasal saldırı düzenlediğini ve sadece bu yıl içerisinde 1 milyonun üzerinde Suriyeli erkek, kadın ve çocuğun yerlerinden olduğunu, sadece bu yıl içerisinde 1 milyonun üzerinde Suriyeli erkek, kadın ve çocuk yerlerinden olmuş. Bu kişilerin birçoğunun oldukça zor koşullarda yaşadığı belirtilmiş. Komisyon raporunda sivillerin yaşamını gözetmeyecek şekilde İdlib'e bir saldırının felaket boyutlarda insan hakları ve insani krize neden olabileceği uyarısında bulunulmuş. Raporda çatışmanın taraflarına uluslararası insani yasaları gerektirdiği şekilde sivilleri koruma çağrısı yapılmış. Suriye güçleri ülkede muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'in civarına askeri yığınak geniş çaplı bir operasyon hazırlığına başlamışlar. Muhalefeti destekleyen Türkiye ise Suriye hükümetini destekleyen Rusya ve İran arasında geçen cuma günü Tahran'da yapılan zirvede çözüm çıkmamıştı diye hatırlatılıyor T24'ün haberinde de. Komisyon üyesi Hani Magalyn raporunun yayınlamasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada İdlib bir sonraki katliam, Suriye'deki savaşlardaki son katliam olmamalı ve sağduyu üstün gelmeli demiş. Magalyn, sivil nüfusun teröre karşı bir savaşa rehin düşmemesi gerektiğini de vurgulamış. Komisyon Başkanı Paola Pinheiro da İdlib konusunda karar alıcıların bölgedeki 3 milyon sivilin varlığını hesaba katması gerektiğini kaydetmiş. Pinheiro, 10 milyon silahlı kişiye teröristlerle savaşıyorsunuz ve 10 milyon silahlı kişiyle teröristlerle savaşıyorsunuz ve savaşın bedeli 3 milyonluk nüfus olacak. Tabii ki teröristlere karşı savaş diyecek bir şeyim yok ama 1 milyon insanın haklarını korumak için bir şeyler yapılmalı. İdlib'de olabilecekler yanında diğer tüm olaylar ufak kalıyor diye konuşmuş. Raporda Suriye hükümeti hem geçen Nisan ayında Doğu Guta'daki operasyonda hem de İdlib'de klor gazı saldırıları düzenlemek ve savaş suçları işlemekle suçlandı deniliyor. Hükümetin, Birleşmiş Milletler'in raporu bu. Hükümetin Guta'yı muhaliflerden geri almak için düzenlediği operasyonda yoğun sivil nüfusa sahip bölgelere ayrım gözetmeksizin çok sayıda saldırı düzenlediği de belirtilmiş Birleşmiş Milletler raporunda. Bu yıl Suriye'de yerlerinden olanların sayısının 7 yıldır süren savaş sürecinde hiç görülmemiş boyutlara ulaştığı tespiti de aktarılmış içinde bulunduğumuz yıl içerisinde. Raporda ülkedeki birçok savaşta, çatışmada ayrım gözetmeksizin saldırılması, koruma altındaki yerlere kasten saldırılması, yasaklı silahların kullanılması, talan ve zorla yerlerinden etme gibi savaş suçlarının işlendiği gözlemine yer verilmiş. Ayrıca Birleşmiş Milletler raporunda Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili değerlendirmelere de yer verilmiş. Raporda Türk güçlerinin Afrin'e operasyonlar sırasında uluslararası hukuku ihlal edici şekilde gerekli tedbirleri almakta yetersiz kalmış olabileceği belirtilmiş. Birleşmiş Milletler raporundan bahsediyoruz burada. Evet, Suriye'deki savaşla alakalı haberler her geçen gün artıyor ama şu nokta belki de tekrardan hatırlatılması gerekiyor. 2011'den beri devam etmekte olan savaş, içinde bulunduğumuz sene içerisinde en fazla insanın yerlerinden olmasına neden olan bir döneme girdi. Şimdi daha da fazla insanın yerlerinden olabileceği, evlerinden olabileceği, canlarından olabileceği bir savaşın kapıda olduğu, bir çatışmanın kapıda olduğundan bahsediliyor. Tarafsız gözlemciler tarafından, Birleşmiş Milletler gibi. Ve ekonomi gündemi var. Ekonomi gündemiyle alakalı yeni çıkan haberler de var. Dünden derlediğimiz, dünün özeti olarak da nitelendirebileceğimiz haberler de var. Bugün Merkez Bankası toplantısı var. Bu Merkez Bankası toplantısında faiz arttırımı kararı verilecek ve ne kadar olacağı da belli olacak. Ama onun öncesinde de çeşitli temaslar gerçekleşmiş. Bu temaslardan bir tanesi de 1 saat 15 dakika sürmüş. TÜSİAD heyetiyle görüşmüş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk Sanayicileri ve İş Adamları Başkanı Erol Bilecik ve beraberindeki heyeti kabul etmiş. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 15 dakika sürmüş. Ziyarette TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan'ın yanı sıra TÜSİAD Başkan Yardımcıları Ali Koç ve Murat Özyeğin de yer almış. TÜSİAD Başkanı Bilecik akşam saatlerinde görüşmeye ilişkin Twitter'dan bir açıklama yapmış. Ve Bilecik kabul sırasında çekilen görüntülerle Türkiye ekonomisi her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce sahiptir. İş dünyası olarak gereken adımların atılması için işbirliğine hazırız mesajını paylaşmış. Merkez Bankası günlerdir beklenen faiz kararını da bugün açıklayacak. Bundan bahsediliyor birçok haberde. Birçok internet sitesinde daha doğrusu. Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu günlerdir beklenen açıklamasını bugün yapacakmış. Toplantıda politika faizinin arttırılması beklenirken Merkez Bankası'nın ne kadarlık bir faiz arttırımına gideceğine yönelik tahminler ise geniş bir aralıkta yer alıyormuş. Anadolu Ajansı'nın faiz anketi sonuçlarına bakıldığında ekonomistler politika faizinde en düşük 275, en yüksek 725 baz puanlık bir artış bekliyormuş. Söz konusu geniş aralık ise piyasada belirsizliği arttırıyormuş. Piyasanın beklediği faiz artışının ya da beklentinin altında gerçekleşecek faiz artışının olası sonuçları ne olacak diye sormuşlar Evrensel'in haberinde. Ekonomi yönetiminin seçenekleri kısıtlıyken piyasanın beklentilerini karşılayan faiz artışı durumunda Türk lirasının dolar ve avro karşısındaki eriyişinin önüne geçilmesi, dolar ve avronun TL karşısında bir miktar geri çekilmesi bekleniyormuş. Ancak bu durumda enflasyon ve işsizlik artacak, ihracatta azalacakmış. Ekonomide en az 2 çeyrek dönemde küçülme görülecek deniliyor. Faiz artışının piyasa beğenmez ise, denilmiş. Tırnak içinde piyasa beğenmezse kullanılmış tek tırnak. Döviz kurundaki artış sürecekmiş. Öngörülere göre işsizlik artacak, ekonomi küçülecek, ihracat ise artacak deniliyor. Profesör Saltoğlu'na sormuşlar. Anadolu Ajansı toplantısına ilişkin değerlendirmeler, Anadolu Ajansı'na toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu muhtemel faiz artışının aslında enflasyondaki son seviyeye bir tepki olarak düşünülebileceğini, bir anlamda sinyal etkisi taşıyacağını belirtmiş. 3 Eylül'deki yüksek enflasyon rakamlarından sonra Merkez Bankası'ndan gelen yönlendirmenin kesin bir faiz artışı olacağına işaret etmiş Saltoğlu. Ben şahsen 500 puan kadar yüksek bir artış beklemiyorum ama 300-350 baz puan arası bir artış sanki daha makul geliyor. Yoksa özellikle makroekonomik olarak çok özel bir etkisi olmayabilir gelinen kurda demiş. Kur ataklarına belki çare olmaz ama kur dalga boylarının belirli bir oranda sınırlanmasına faydalı olabilir diye konuşmuş. Saltoğlu önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklanması beklenen orta vadeli programa ilişkin ise şunları demiş. Hele bir de orta vadeli programla ilgili olumlu bir adım atılırsa karar metninde özellikle geç likidite penceresi gibi ek unsurların ileride kullanılıp kullanılmayacağına dair sinyaller aranabilir demiş. Bu şekilde efektif olarak gerektiğinde daha yüksek faiz seviyelerine ulaşılabilirmiş. Enflasyonla ilgili Merkez Bankası beklentilerine ilişkin metinde neler yazdığının önemli olacağını söylemiş Saltoğlu. Merkez Bankası'nın büyümenin hangi hızda yavaşlayacağına yönelik mesajları da bu karar metninde aranacakmış. Özellikle Merkez Bankası'nın önemli bir toplantısı olacağını ve sonuçlarının ciddi anlamda konuşulacağının da altını çizmiş. Türk lirasının başta dolar ve avro karşısında değer kaybetmesinin ardından müdahale eden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın net döviz rezervi de erimiş. Evrensel'in ekonomi servisine göre Merkez Bankası'nın 8 ay önce 27.6 milyar dolar olan kullanılabileceği rezervi 18.2 milyara kadar düşmüş. Bu Merkez Bankası için faiz artışını zorunlu kılıyor diye belirtilmiş Evrensel'in haberinde. Bir diğer haberse bugünkü bazı gazetelerin manşetinde ve hemen manşetlerinin yanında görebileceğiniz üzere Varlık Fonu Yönetimi'nin değişmesiyle alakalıydı. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Vekilliği görevine ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak getirildi deniliyor. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeleri genel müdürünün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanmış. Bundan bahsediyorlar. Ben de Sputnik'in internet sitesinden aktarıyorum bu haberi. Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeleriyle genel müdürünün atandığı bu haber de Zafer Sönmez'in yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildiği atama kararına göre başkan vekilliğine Berat Albayrak atandı deniliyor. Yönetim kurulu üyeliklerine Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez atanmış. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un yeni yönetimde yer almadığı görülmüş, bundan bahsediliyor. Bu konuyla alakalı olarak gazetelerde çıkan haberler de var. Onlara da hemen bir bakalım. Varlıklı hanedan manşeti atmış Cumhuriyet Gazetesi bugün. Erdoğan ve damadı varlık fonunun dümeninde, bakan çocukları kritik görevlerde denilmiş. 200 milyar dolarla Türkiye'nin en büyük şirketi konumundaki Varlık Fonu AŞ'nin başına Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti. Başkan vekilliğine ise Bakan Albayrak atandı. Anayasa hukukçusu Profesör Kanadoğlu, Cumhurbaşkanı'nın ticari kimliğinin de eklenmesinin anayasa ile çeliştiğini söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Öztürk da hatalı işlemde Cumhurbaşkanı nasıl hesap verecek diye sormuş. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetten verdiği Varlık Hanedanı isimli başlıkta haberinde bu bilgiler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Kültür Bakanı Atilla Koç'un bir çocuğunu da ekibe almış. Koç'un kızı Zehra Zümrüt Selçuk'un Aile Bakanı yapılmasının ardından oğlu Ali Taha Koç da Cumhurbaşkanlığı'nın yeni teşkilat yapısı içinde oluşturulan Dijital Dönüşüm Ofisi'ni başkan olarak atanmış. Koç Bilgi Teknolojileri Başkanlığı'nı yürütüyormuş öncesinde. Yeni devlet sisteminin kritik koltuklarına yapılan atamalarla çoğunlukla akraba ölçütü kullanıldı diye yazmışlar Cumhuriyet Gazetesi'nde. Erdoğan'ın baş danışmanı ve kamu baş denetçisi Şeref Malkoç'un damadı Abdülhamit Gül Adalet Bakanı olmuştu. Erdoğan'ın teyzesinin oğlu Bakan Mustafa Varank'ın kuzeni ve eski Bakan Fatma Kaya'nın kardeşi ise bakan yardımcılığı yapıyormuş. Varlıklı hanedan diye geçiyor bu haber. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde aile fonu demiş Bir Gün Gazetesi buna. Ülkenin en önemli kuruluşlarının bünyesinde bulunduran Varlık Fonu'nun başına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan geçti denilmiş ve damadı Berat Albayrak da başkan vekili olmuş. Resmi gazetede dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Halkbank, BOTAŞ, TPAO, Türk Hava Yolları ve TürkSat gibi ülkenin en önemli kuruluşlarının ve çok değerli hazine arazilerini bünyesinde bulunduran Varlık Fonu'nun yönetim kurulu başkanı Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan oldu denilmiş. Aralarında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un da bulunduğu yönetim kurulu üyeleri tümüyle değiştirilerek üye sayısı da arttırılmış. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkan vekilliğine getirilirken TOP Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Hüseyin Aydın, Fuat Tosyalı, Zafer Söylemez'in yer aldığı yönetim kurulunun dikkat çeken diğer iki ismi ise Selim Arda Ermut'ta Erişah Erican oldu denilmiş. Ülke şirketleşiyor diye konuşmuş CHP milletvekili İlhan Cihaner. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şirket statüsündeki Varlık Fonu'nun yönetim kurulu başkanı olmasının ülkenin şirketleştiğinin göstergesi olduğunu belirttiğine dair demecine yer vermişler. Bu durumun yaratacağı sorunlara dikkat çeken Cihaner, fon özel hukuk hükümlerine tabi olacak. Yapılacak denetimlerde fonun faaliyetleriyle ilgili sorumluluk gündeme gelirse Cumhurbaşkanı'nın durumu ne olacak diye sormuş. Durum böyle. Bu konuyla alakalı olarak çıkan haberlerde bir diğer taraftan da bakalım nasıl bakılmış. Varlık Fonu Erdoğan'a emanet denilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nin logosunun hemen altında dikdörtgen şeklinde verilen haberde tam sayfanın kaplıyor. Onu da söyleyebiliriz. Yaklaşık bir parmak genişliğinde ve tam sayfa uzunluğunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflenen arzulanan süreç olmadı dediği Türkiye Varlık Fonu yönetimi değişti diye vermişler. Ve değişiklikten bahsetmişler fazla bir yorumda bulunmadan. Belki içinde bulundurmuşlardır. Merak ettim. Bir bakalım. 8. sayfada yorumda bulunabilmişler mi bu habere? Fon 2016'da kurulmuştu denilmiş. Gayet ufak bir şekilde yer vermişler. Sayfanın 1/3'ünü kaplıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu'nun AŞ Genel Müdürlüğü'ne Zafer Sönmez'in getirdiğinden bahsediliyor. Sönmez, Interbank, Dışbank, MNG Bank, ABN Ambro Bank, Royal Bank of Scotland'da çalışmış. Malezya'da global yatırım fonlarında Kazanah Nasyonal Berhad'da görev alan Sönmez, Kazanah'ın Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika yatırımlarından sorumlu olarak çalışıyormuş. Bundan bahsediliyor ama pek bir yorumda bulunulmuş bir haber değil. Burada Milliyet Gazetesi bu şekilde görmüş bu haberi. Diğer gazetelerde hangisinde vardı diye soracak olursanız, alışveriş merkezlerinde dövizle kira bitiyor deniliyor Akşam Gazetesi'nin sürmanşetinde verilen bu haberde. Başkan Erdoğan diye bahsetmişler. Avrupa alışveriş merkezlerinde dövizle kira düzenlemesi getirilmesi için AK Parti'ye talimat vermiş. Yeni yasama yılında görüşülecek düzenlemeye göre alışveriş merkezlerine kira sözleşmeleri dövizle değil TL ile yapılacakmış. Belki Türkiye'deki diğer konularda dövizle yapılan işlemlerde aynı şey gerçekleşir. Köprüler başta olmak üzere. Diğer gazeteler, Star gazetesi vermiş. Varlık fonunda yeni dönem diyor. Genel bilgiler var. Yorum var mı diye bakacak olursanız yok. 2016'da kurulan fonun bünyesindeki şirketlerden bahsediliyor. 200 milyar dolarlık aktif büyüklüğü ve 40 milyar dolarlık varlık değeri bulunduğundan bahsedilmiş. Sayfa 13'te ve her gazetede neredeyse hükümete yakın olsun ya da olmasın ama olanlarda daha çok olarak nitelendirilebilen gazetelerde Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık hakaret davası açıldığına dair de bu haberin hemen altında bir ek haber, tease edilen haber var. Diğer gazetelerde bu konuyla alakalı haberlere var mıydı diye bakmıştık zaten ama Kılıçdaroğlu'na yeni dava diye vermişler. Mesela bu varlık fonuyla alakalı haberi direkt görmeyen Sabah gazetesinde bu ön plana çıkarılmış. Hürriyet gazetesine bakalım, amiral gemisine. Amiral gemisinde Türkiye'nin obezite şampiyonu olduğundan bahsediliyor. Son Birleşmiş Milletler raporuna göre Türkiye obezitede hiç istenmeyen bir performansla Avrupa ülkelerine fark atmış. Birleşmiş Milletler araştırmasına göre Türkiye nüfusunun %32.1'i aşırı kiloluymuş. Böyle bir durum var. %32.1, her üçte biri neredeyse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aşırı kilolu olarak nitelendiriliyor. Avrupa'da açık ara obezite şampiyonu olan Türkiye'yi %28.9'da Malta, %27.8'de İngiltere izliyormuş. Kıtada aşırı kilolu nüfus ortalaması ise %23.3'müş. Türkiye'de ise %32.1'miş. Avrupa Birliği ile neden kıyaslanıyor? O da ayrı bir hikaye tabii ki. Türkiye'yi bu durumlarda belki Afrika ülkeleriyle kıyaslarsak gene aynı durumla karşı karşıya kalabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri belki daha yerinde olabilir böyle bir karşılaştırma için. Daha iç rahatlatıcı bir karşılaştırma olabilir gazete, Hürriyet gazetesi okuyucularına. Varlık fonunda Başkan Erdoğan, Vekili Albayrak denilmiş. Gene herhangi bir şekilde yorum vermeden, yorum yapılmadan ilk sayfadan kısa bir şekilde aktarılmış. TÜSİAD'ı kabul ettiğinden bahsediliyor. Ve çuval geçirip getirdiler manşetiyle çıkmış bugün Hürriyet gazetesi. MİT 2013'ün de Reyhanlı'da 53 kişinin öldüğü bombalı saldırının planlayıcılarından Yusuf Nazik'i Beşer Esad'ın kalesi olarak bilinen Laski'ye de paketledi denilmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destek verdiği 6 ay izlemenin sonucunda yakalanan kişiden bahsediliyor. Laskiye sokaklarında adım adım izlendi denilmiş. Böyle bir polisiye durum varmış herhalde. Esad'ın kalesinde MİT operasyonu deniliyor. Gene aynı manşette çıkmış Akşam gazetesi de. Yeni Şafak gazetesi de aynı şekilde Reyhanlı katliamı talimatını Esed verdi denilmiş. Akşam gazetesi Esad'ın kalesinden Reyhanlı paketi çıkmış manşette. Hürriyet gazetesi çuval geçirip getirdiler demiş. Sabah gazetesi bana katliam emrini Suriye istihbaratı verdi denilmiş. Star gazetesi katliam emri Esad'dan demiş. Ve Milliyet gazetesi de kaçamazsın manşetiyle beraber Reyhanlı saldırısı planlayıcısına Laski'ye de paketlendi. Aynı paketlendi cümlesini kullanmış. Diğer gazetelerde olduğu gibi. Bütün neredeyse gazetelerin büyük bir çoğunluğu bu manşetle çıkmış. Elimizdeki Bir Gün ve Cumhuriyet gazetesi haricinde. Cumhuriyet ve Bir Gün gazetesinin gündeminde neler var diye soracak olursanız, Savaşın gölgesinde deniliyor bir diğer taraftan Cumhuriyet Gazetesi'nde. Suriye'de cihatçı güçler ve silahlı muhaliflerin kontrolünde kalan tek vilayet olan İdlib çevresinde Şam ve müttefiki Rusya'nın bombardımanı sürüyor. İdlib'den gelen mülteciler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlu olduğu Atme köyündeki kampta barınıyor. Suriyeli ailelerin çocukları kampta günlük yaşama alışmaya çalışıyor denilmiş. Bir fotoğraf paylaşmışlar, büyük bir fotoğraf. İş cinayetini gördük deniliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıkladığı işçi ölümleri sayısı gerçeği yansıtmıyor deniliyor bu haberde. SGK'nın açıkladığı iş kazası sonucu ölen işçi sayılarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış. Açılan davalar ve müfettiş incelemeleri sonucu iş cinayetleri sayılarak aylık bağlanan vakalar gerçek ölüm sayısını ortaya koyuyormuş. Yani gerçek iş cinayeti sayısı iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm geliri bağlanan dosyalarda gizliymiş. Bu verilere göre her dosya bir işçi ölümünü ifade ediyormuş. Örneğin 2005 ve 2016 döneminde SGK verilerine göre bildirim yapılan iş kazası sonucu ölüm sayısı 15.330 iken iş kazası sonucu ölüm geliri bağlanan dosya sayısı 28.195'miş. Bu rakam dosyada yer alan ölümlerin neredeyse iki katıymış. Oldukça skandal içerikli bir durum gerçekten bu. Olcay Büyüktaş'ın haberi sayfa 8'deymiş. Biraz daha detayına bakmak gerekirse SGK'nın açıkladığı ölümlü iş kazası ile ölüm nedeniyle aylık bağlanan kişi sayısı birbirini tutmuyor deniliyor. Yasa işe yaramadı denilmiş. 2012'de büyük iddialarla kabul edilen 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası bir yandan yetersizlikleri, öte yandan işverenlerin talepleri doğrultusunda yapılan değişiklik ve ertelemeler nedeniyle beklenen sonuç yaratmadı deniliyor. Ülkede iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu ölümlerin yaşandığı iş cinayetleri Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde azalmak bir yana artmış. SGK verilerine göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yılı olan 2003'te 811 işçi iş cinayeti sonucu yaşamını yitirirken bu sayı 2016'da 1405'e yükselmiş. 2003 ve 2016 arası dönemde resmi verilere göre bildirim yapılan iş kazaları sonucu ölen işçi sayısı 17.000'e yaklaşmış. Bir diğer ifadeyle resmi verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yılda ortalama 1132 işçi yaşamını yitirmiş. Ama DİSKAR tarafından yapılan AKP döneminde emek başlıklı raporda SGK verilerine dayanarak yapılan araştırma dikkatlerden kaçan bir ayrıntıyı ortaya çıkarmış. Şöyle ki deniliyor Olcay Büyüktaş'ın haberinde. SGK iş kazası sonucu ölümleri iş kazası bildirimlerine göre açıklıyormuş. Ancak bu veriler eksik ve hammış. Çünkü daha sonra SGK tarafından iş kazası ve meslek hastalığı sayılmayan vakalar, açılan davalar ve müfettiş incelemeleri sonucunda iş kazası ve meslek hastalığı sayılıyormuş. Böylece iş kazası ve meslek hastalığı sonucu gerçek ölüm sayısı ortaya çıkıyormuş. Bir diğer ifadeyle iş kazası sonucu gerçek ölüm sayısı SGK'nın ya da SGK'nin iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm geliri bağlanan dosya sayısında gizliymiş. Ve bu sayı gösterilenden çok daha fazlaymış. Örneğin 2005 ve 2016 dönemi SGK verilerine göre bildirim yapılan iş kazası sonucu ölüm sayısı 15.330 iken İş kazası sonucu ölüm geliri bağlanan dosya yani vaka sayısı 28.195'miş. Neredeyse iki katıymış. Yapılan araştırmaya göre DİSKAR tarafından yapılan AKP döneminde emek başlıklı raporda bunlar gösterilmiş. Durum böyle. Buna acele deniliyor. Milli Eğitim Bakanlığı karma eğitimin tasfiyesinin önünü açan değişikliği dayandırdığı dosya yargı sürecinde devam ettiği ortaya çıkmış. Bir günün haberi bu da. Çoklu programlı Anadolu liseleriyle mesleki eğitim merkezlerinde haremlik selamlık eğitimin önünü yönetmelik değişikliğiyle açan Milli Eğitim Bakanlığı konunun kamuoyunda infial yaratmasının ardından bir açıklama yaparak yargı kararı olduğunu duyurmuş. Milli Eğitim Bakanlığı'nın karma eğitimi tasfiye eden değişikliği dayandırdığı yürütmeyi durdurma kararına karma eğitimden vazgeçileceği endişesini taşıyan bir velinin dava açması sonucunda alındığı ortaya çıkmış. Yürütmenin durdurulması kararından hareketle illere yazı gönderen Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Müdürü Ercan Türk, yargı süreci devam ederken kararın getirilmesi talimatını vermiş. Davacının akademik eğitim veren liselerde haremlik selamlık eğitim yapılabileceği endişesiyle açtığı davayı gerekçe olarak kullanan bakanlık ilgili maddeyi tümden kaldırarak karma eğitimi asıl darbeyi vurdu deniliyor. Mustafa Mert Bildirici'nin haberinde Bir Gün Gazetesi'nde daha detaylı olarak görülebilir. Evet, durum böyle. Haftanın son açık gazetesini de, sondan bir önceki açık gazetesini de bir parça çalmadan bitiriyoruz. Bugün oldukça yoğun geçti, haberler açısından yoğun geçti. Ömer Madra yanımızda yoktu, bir haftalık bir tatile çıktı, kısa bir tatil olacak. Önümüzdeki hafta itibariyle yanımızda olacak. Biz teknik masada Selahattin Çolak, bize editoryal destek veren Emre Gümüşer ve ben Can Tombil ile beraberdiniz. Aynı zamanda bugün Seçil Türkkan'ın, Açık Dergi ekibinden Seçil Türkkan'ın doğum günü. Ona bir günaydın ve iyi ki doğdun diyerek burada son veriyoruz haftanın 4. Açık Gazetesi'ne. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.